أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما بعدك مشكور الله سبحانه وتعالى تكي رحمة محمد صلى الله عليه وسلم. أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. ولكن أنا أوصيني فيها kuhusia nafsi yangu juu ya lazima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo amefaulu wale wenye kumcha yeye. Na tunaendelea na kitabu chetu, tupo kipengele cha pili, al-azkaru, mambo ya dhikri na utajwa Allah. Tupo leo tunaendelea na azkari za asubuhi na jioni. Anasema wa hafidhu ala azkari as-sabahi wal-masaa. Anasema Sheikh Abdullah, Allah muhifadhi, mahifadhi, jitahidi kuhifadhi, yani kudumu na azkari za asubuhi na jioni. Wa hafidh, yani dumu na azkari za asubuhi na jioni. Wa alam, natambua, anna azkara sabah, hakika azkari za asubuhi, tukalu baada salati alfajri, zinasomwa baada ya kumaliza kuswali swala ya asubuhi, yani salatu subhi, swala ya asubuhi, yani alfajri, kumaliza kuswali unasoma. Kwanza hapo unaweza ukasoma azkari za asubuhi. Wa azkaru almasai, na azkari za jioni tuqal, zinasoma. Wa azkaru almasai, na azkari za jioni tuqalu baada salati alasri, zinasoma baada ya sala ya alasiri. Wa hafidhu ala azkari as-sabahi walmasaa, jitahidi kuzihifadhi ya makudumu na azkari za asubuhi na jioni. Wa alam, natambua, anna azkara as-sabahi tuqalu ba'da salati as-subhi, azkari za asubuhi zinasemwa au zinasomwa baada ya sala ya asubuhi. Wa azkara al-masai, na azkari za jioni tuqalu ba'da salati al-asri, zinasomwa baada ya sala ya al-asri. Wa min azkarihima, na katika hizo azkari za asubuhi na jioni, ayatul kursi, aya kursi. Ayatul kursi maarufu sana, yani karibuni watu wengi wanaijua, na kama huijui ni chachu ya kujifunza. Nenda kamtafute ustadhi msikitini akufundishe. Mimi nitaisoma hapa mara moja, na kama sijakosea huko nyuma pia nishawahi kuisoma. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. هي دعاء الكرسي. وهي تفوت مليم وكفندشة أو ترجيش نجوم أوديو يرجيه منيوه. Almuhim, tafuta mwalimu wa kufundisha ili uisome kwa uzuri. Hamna aya bora kuliko zote katika Qur'ani nzima. Hii ndo aya bora yao. Kwa ayatul kursi, anasema maratan wahida, utaisoma aya hii mara moja. Fa inna man qara'aha, kwa hakika yule atakayesoma aya hii, hufidha biha minash shaitani rajim, atahifadhiwa mtu huyo kutokana na shaitani aliyelaaniwa, aliye kwa mbali na rehema za Allah. Kwa ayatul kursi unatakiwa uisome, soma asubuhi mara moja, unahifadhiwa mchana kutwa kutokana na shetani. Unaisoma jioni mara moja, unahifadhiwa usiku kucha kwa ajili kutokana na huyo shetani. Sema namba mbili, al-ikhlas, usome surati ikhlas. Surati ikhlas maarufu nayo ni ile qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maarufu, sura fupi maarufu, inasomwa sana kwa sana. Kwa hii surati al-ikhlas unatakiwa uisome. Wal muawwidhatani, na sura zenye a'udhu mbili. Muawwidhatani ni sura nazo maarufu, kul a'udhu rabbin nas na kul a'udhu bi rabbil falaq. Mbao ya kwanza, kul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Na ya pili ni qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. إذا سورة بيلي نسيمة طبعا أنا سورة إخلاص يوم لازم نقوى سورتات يعني معوذتان. سورة بيلي قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، نقول أعوذ برب الناس، نال إخلاص سورياتات ثلاث مرات ونزيسوما مرتات. فمن قرأها أتكيزيسوما سورة هيزو كفته من كل شيء زتمتشيليزا وتكانا كلا كيد كوهيزي كجمليشي نهاتو كرسي ويماناكي nasema umefunga mlango. Kuna watu wanaenda kutafuta vihirizi. Hizi ndo hirizi zako, hizi Ayatul Kursi, Muawidhatan, Al-Ikhlas, hizi ni hirizi tosha. Usiende kutafuta hirizi kwa waganga waongo, hawajui lolote. Anayejua ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa jitahidi kushikamana na hizi, usiziache. Suratul Ikhlas, yani qul huwallahu Muawidhatan, qul a'udhu birabbi nnas, na qul a'udhu birabbi al-falaq, Ayatul Kursi, hizi lazima ujifunze, uzijue, uzihifadhi moyoni. Kila siku uzisome asubuhi na jioni. Sitakuhifadhi hiyo kutokana na mambo mengi sana. Zitakutosheleza. Nasema Sheikh, faman qara'aha, atakayezisoma hizi sura tatu, kafatahu min kulli shay'in, zitamtosheleza kutokana na kila kitu. Akaleta katika dua za asubuhi nyingine, asbahna wa asbaha al-mulku lillah. Tumepambazukiwa na umepambaukiwa ufalme wa Allah. Yani tumeingiwa na asubuhi na imeingia asubuhi kwenye ufalme wa Allah. Hii dunia ni katika ufalme wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, katika milki yake. Wa asbahna, tumeingiwa na asubuhi, tumepambaukiwa. Wa asbaha al-mulku lillahi, na umeingia umepambaukiwa ufalme wa Allah. Walhamdulillah, na kila sifa njema zinamstahiki Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Hapana mola anayestahiki kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahdahu, peke yake. La sharika lahu, asiyekuwa na mshirika, hataki kumshirikisha Allah. Lahul mulku, ufalme wote ni wa kwake. Wa lahul hamdu, na kila sifa njema ni za kwake. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ni muweza juu ya kila kitu. Allah hana linalomshinda, anaweza kila kitu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadha al-yawm. Ewe Allah, as'aluka Rabbi, ewe Allah, as'aluka, nakuomba mimi, khaira ma fi hadha al-yawm, khairi ya siku hii ya leo, nakuomba ubora na khairi wa siku hii ya leo. Wa khaira ma ba'dahu, na khairi inayokuja baada yake, yani asubuhi ya leo au siku ya leo ikipita, naomba kheri yake yote na kheri inayokuja baada ya siku ya leo. Wa a'udhu bika, na najilinda kwako, najikaribisha kwako kutokana, min sharri ma fi hadha al-yawm, kutokana na shari iliyokuwa katika siku hii. Najilinda kwako, najikaribisha kwako kutokana na shari iliyokuwa katika siku hii ya leo. Wa sharri ma ba'dahu, na shari inayokuja baada ya siku hii ya leo. Rabbi a'udhu bika min al-kasal, ewe Allah, mimi najilinda kwako kutokana na uvivu. Wasuu ilkibar, na ukubwa utu uzima uliokuwa muovu. Mtu mzima muovu ndo anaitwa suu ilkibar, amepitiliza katika uovu. Mathalan, mtu kazeeka alafu bado anafanya maasi ya uzinifu na kadhalika. Suu ilkibar, Allah nilinde nisifike pembe hizo. Rabbi a'udhu bika min adhabin fi nnari, ewe Allah, najilinda kwako, najikaribisha kwako kutokana na adhabu ya moto. Wa adhabin fil qabr, na najilinda kwako, nataka ulinzi kutokana na adhabu ya kaburi. So abdil, nabadilisha asbahna, neno asbahna, bi amsaina, kwa neno amsaina. Fil masai, wakati wa jioni. Wa kadha, na hivyo hivyo. Fi mithlati, fi muthailatiha, katika mfano wake. Yani unasoma, yani kilikobakia unasoma kama ilivyo. Muthailatiha, kama ilivyokuja hapo utasoma, isipokuwa neno asbahna itakuwa amsaina. Kwa nitarejea dua asbahna wa asbaha almulku lillahi walhamdulillah la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. إيو يكون يا سبوه نهزي دوه والله سيو لازيما sio lazima uwe unasoma kuzihifadhi, hapana. Chukua simu, tazama katika simu yako, weka application ya dua za adhkari za asubuhi, adhkari za jioni, tena ukiamka mwenyewe unazisoma, ukiamka ukifika jioni mwenyewe unazipitia ili usizikose. Kwa hiyo ukifika unaisoma ukiwa asubuhi, ukiwa jioni unabadilisha na kuwa amsaina wa amsal mulku lillahi walhamdulillah, panabadilika hapo tu. Watubakia unasoma kawaida. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawmi wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawmi wa sharri ma ba'dahu. Rabbi a'udhu bika min al-kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fin nari wa 'adhabin fil qabr. Kwa hiyo kikubwa hapa unachotakiwa ukijue ni namna ya kubadilisha hii asbahna wa asbaha almulku lillahi ijakuwa amsaina wa amsa almulku lillahi. Kwa asubuhi tunasema asbahna wa asbaha almulku lillahi, jioni amsaina wa amsa almulku lillahi. Kwa Allah Allah, tujitahidi na hizi adhkari, ayatul kursi, qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas, hizi tatu, qul huwallahu, qul a'udhu birabbil falaq na qul a'udhu birabbin nas, nasoma mara tatu. Kisha tunafuatia hii dua asbahna wa asbaha almulku lillahi au amsaina wa amsa almulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha alyawmi wa khayra ma ba'dahu wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha alyawmi wa sharri ma ba'dahu. Rabbi a'udhu bika min alkasali wa su'il kibar. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كيشا كان لها شيخ كسيما سيد الاستغفار. كيشا وسومي هي دوا يعني يتو سيد الاستغفار وانا وقوم بيا مسامحة. يعني وانا هوي هي دوا هي وكيسومي يتكو سيديا سانا كتك قوم بيا مسامحة. سيد الاستغفار اللهم أنا سيما شيخ bwana wa kutakiwa msamaha, yani bwana, dua hii inatumika katika kuombea msamaha, ndio ikaitwa sayyidul istighfar. Nasema allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, allahumma ewe allah, anta rabbi, wewe ni mola wangu, la ilaha illa anta, hapana mola anayestahili kuabudiwa isipokuwa wewe, khalaqtani, wewe umeniumba mimi, wa ana abduka, na mimi ni mja wako, wa ana abduka, na mimi ni mja wako, na wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, wa ana, na kwa hakika mimi, ala wahdika, ala ahdika, nipo katika ile ahadi tuliyokiana. Yani sisi binadamu wote tuliingia ahadi na Allah. Allah alituuliza alastu bi rabbikum, je mimi si mola wenu? Tukajibu wote bala, wewe ni mola wetu. Kwa maana yake tunamwabudia yeye, hatumshirikishi na chochote. Wa wa'dika, na pia tupo katika miadi yako, yani kuna miadi Allah ametuwekea kwamba sisi tukimwabudia yeye tusipomshirikisha na chochote, Allah atatuingiza katika pepo yake. Hii ndio miadi tunayotarajia. Kwa sisi tunamwabudia atumshirikishe na chochote, ahadi. Kisha tutapata miadi aliyotuwekea ambayo ni pepo yake. Allah atuthibitishe katika hilo. Kisa mastata'tu, kadri ya uwezo wangu. Kila mtu anaujua uwezo wake wallahi. Kila mtu anaujua uwezo wake. Hamna asiyejua. Kila mtu anajua kwamba mimi naweza kusali sala tano, naweza kuwa hijamaa, naweza kuwa safu ya mwanzo, lakini nafanya uzembe. Unaijua nafsi yako na kwambia hilo jambo. Kwa jitahidi, jikaze hivi sasa kuwahi ile safu ya kwanza. Jikaze hivi sasa kwenda ku, yani wewe kimbilia zile kheri, kimbilia zile kheri. Nikasema a'udhu bika min sharri ma sana'tu. Nasema wa ana ala ahdika, na mimi nipo katika ahadi ile tuliyokiana kwamba nitakuabudia nisikushirikishe. Wa wa'dika, na nipo katika miadi ulioniwekea kwamba nisipokushirikisha utanitia katika pepo yako. Mastata'tu, kadri ya uwezo nitakuabudia, na kadri ya uwezo nitajiepusha na shirki. A'udhu bika min sharri, najiepusha mimi kutokana na sharri. Ma sana'tu, niliyoitengeneza. Kuna shari ambazo nimezitengeneza, basi mimi najiepusha nazo. Wa abu ulaka, narejea kwako wewe Allah. Bi ni'matika alayya, au nakiri kwako wewe na narejea kwako wewe kutokana na matendo yangu mabaya, binematika alayya, kutokana na namna ulivyoneemesha mimi nina wajibu wa kurejelea, yani mimi ninarejelea kwako wewe utakavyokuwa kutokana na namna ulivyoneemesha, na ne kutokana binematika kwa sababu ya neema zako alayya juu yangu, wa abu ubidhambi, na mimi narejelea kwako kutokana na dhambi zangu, faghfirli, ewe Allah nisamehe mimi, fa innahu, kwa hakika la yaghfiru dhunuba, hakuna anayesamehe dhambi illa anta, isipokuwa wewe ya Rabb, ya Rabbi narejelea kwako kwa sababu hamna anayesamehe dhambi isipokuwa wewe. Faman qalahu, atakayesema maneno hayo, muqinan bihi, akiwa na yakini kabisa, hina yumsi, wakati inaingia jioni, famata min lailatihi, akafa katika usiku wake ule, dakhala aljanna, anaingia peponi. Wa man qala, na atakayesema maneno hayo, muqinan bihi, akiwa na yakini kabisa kwamba Allah atanisamehe dhambi zangu, Allah atanitia katika pepo yake, na mimi sina simshirikisha Allah, na mimi namwabudia Allah peke yake, ana yakini kabisa, hina yusbih, wakati anakutwa na asubuhi, yani wakati ameingia asubuhi, famata min yaumihi, akafa katika siku yake ile, dakhala aljanna, mtu huyo anaingia peponi. Terejelea dua. Sayyidul istighfari, bwana wa kuomba msamaha, bwana wa kuomba msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي الله ويني ملوان لا إله إلا أنت أبانا نستيقك وبدو يسبك ووي خلقتني ووي من يمبميمي وأنا عبدك نميمي نمجواك وأنا على عهدك na mimi nipo katika ahadi tuliyoikiana, nitakuabudia nisikushirikishe, wa wa'dik, na nipo katika miadi yako kwamba nangojea nikishafanya haya yote utakuja kunilipa pepo yako, mastata'tu, nafanya kadri ya uwezo wangu. Hili neno watu tusifanyie uzembe, yani mtu atakiwa ufanye ibada kadri ya uwezo wako. Unaweza kusali sala ya sunna usiache, unaweza kufunga usiache, unaweza kila unachokiweza kukifanya usije ukaja ukakikatisha ukiendeleze. Akasema abu ulaka binimatika alayya, na rejea kwako najikaribisha kwako kutokana na neema ulizonipa mimi mja wako, wa abu bidhambi, na rejea kwako na kutokana na dhambi zangu, faghfirli, nisamehe mimi, fa innahu, kwa hakika la yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna anayesamehe dhambi isipokuwa wewe. Ukisema hii dua asubuhi, basi ukafa siku na yakini, lakini ukafa siku ile kwamba Allah atakusamehe, una mpango wa kumwabudia yeye peke yake usimshirikishe tena, unaraji pepo yake atakutia peponi, na ukasema neno haya jioni, kwa ni dua ambazo utakii kuziacha kuzisoma. Hizi dua ni muhimu sana sana kuzisoma. Kwa leo tutaishia hapo. Tumeona kwamba adhkari za asubuhi na jioni, adhkari za asubuhi zinasomwa asubuhi baada ya sala ya subuhi, za jioni baada ya sala ya asri. Adhkari za asubuhi na jioni miongoni mwapo Ayatul Kursi, muhimu ukajifunza. Miongoni mwapo Surati Ikhlas, muawidha na muawidhatani, yani kul huwallahu, kul a'udhu birabbin nas, na kul a'udhu birabbil falaq, hizo unazisoma mara tatu, ukisoma hizo kutosheleza. Kisha asbahna wa asbaha almulku lillah, au amsayna wa amsa almulku lillah. Kisha sayyidul istighfari tukaiona. Kwa hizi kwa leo tutaishia hapo, tutakuja kuendelea insha Allah barab majaliwa wiki ijayo bi mashiati Allah taala. Wa ila huna wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.